Otikali kolo polele potomona kembo na yo. O sanzali wa kombo. O bengali wa kombo ya pongi. Polise kwa ezali yo mokonzi. Nengeni to sepelate. Alléluia. Oh merveilleux roi. Merci Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Yozali solo likonzi lisimbi nako Yozali solo motongi andako abomo inanga Yozali solo mwinda moko ngengisa na molili Hallelujah. Hallelujah. Obongi nankembo Yesu.